Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 września, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Był legendą polskiej kinematografii. W wieku 90 lat odszedł Wiesław Gołas. Trwa ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Za chwilę się tam przeniesiemy. Na koniec powiemy o nieoczekiwanym gościu, który pojawił się dziś podczas zajęć dla dzieci na warszawskim AWF-ie. Najmłodsi mieli okazję ćwiczyć z najlepszym piłkarzem świata, Robertem Lewandowskim. To niepowetowana strata dla polskiej kultury. W wieku 90 lat zmarł wybitny aktor Wiesław Gołas, znany z ról komediowych, teatralnych czy filmowych. Aktorka Emilia Krakowska, wspominając Wiesława Gołasa w rozmowie z TVP Info, podkreślała, że sprawdzał się on zarówno na dużym ekranie, jak i na scenie. Angażowany był do różnego rodzaju filmów i zadań kabaretowych, komediowych, śpiewał. Te wszystkie zadania wykonywał tak, że należy to do historii filmu, teatru, jak również kabaretu polskiego. Wiesław Gołas był twórcą ponad 120 ról filmowych i teatralnych. W Karpaczu trwa trzeci dzień Forum Ekonomicznego. Dyskusje dotyczą nowych technologii, klimatu, a także polityki międzynarodowej. Dziś w forum weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, a na miejscu obecny jest Przemysław Lis. W trakcie ostatniego dnia dyskusji podczas Forum Ekonomicznego szeroko komentowany jest temat zbliżających się manewrów Zapad 2021, a także przygotowania Unii Europejskiej na możliwe prowokacje ze wschodu. Europoseł Bogdan Rzońca uważa, że Bruksela lekceważy problem i do tej pory w jednoznaczny sposób nie odniosła się do rozpoczynających się jutro rosyjsko-białoruskich manewrów. Ta świadomość jest, że tak duże ćwiczenia są po raz pierwszy i to w wypadku kryzysu polsko-białoruskiego, więc my powinniśmy robić swoje, chronić granice, przygotować się na najgorsze i mówić w Unii Europejskiej, że to jest groźne nie tylko dla Polski, także dla całej Unii Europejskiej. Dziś w Karpaczu premier Mateusz Morawiecki spotka się z premierami Ukrainy i Słowenii. O 18:00 Mateusz Morawiecki, Denys Szmyhal i Janez Jansza będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym Europa. Kierunek odbudowa. Wieczorem premierzy wezmą również udział w gali Nagrody Człowiek Roku. Otrzymają szef rządu Słowenii Janez Jansza. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Brytyjczycy będą zawracać łodzie z migrantami w kierunku Francji. Nowa taktyka ma zmniejszyć liczbę ludzi próbujących się przedostać do Anglii przez kanał La Manche. Więcej o tym w korespondencji Adama Domorowskiego. Łódź Straży Przybrzeżnej wypływa na spotkanie migrantów. Najpierw apel, zawróćcie, potem kontrolowana kolizja. Strażnicy odpychają ludzi z powrotem ku Francji. Trzeba to robić ostrożnie, fala może wywrócić łódkę czy ponton. Brytyjczycy podkreślają więc, że taktykę zastosują tylko w rzadkich przypadkach i tylko, jeżeli uznają, że to bezpieczne. Tylko w tym tygodniu przez kanał próbowało się przedostać 1500 ludzi. Ludzi z Jemenu, Erytrei, Iraku czy Czadu, często wykorzystywanych przez gangi przemytników. Brytyjczycy uważają, że Francuzi robią za mało, by powstrzymać te podróże. Obie strony zgadzają się, że skala zjawiska jest zbyt duża, ale taktyka Londynu budzi kontrowersje. Francuzi sądzą, że skutkować może tragedią. Ci ludzie mogą stracić życie. Paryż jest przekonany, że to także złamanie prawa międzynarodowego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To się nazywa niespodzianka. Najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski, nieoczekiwanie dołączył dziś do dzieci, które w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego odbywały zajęcia w ramach programu szkolnych klubów sportowych. Kapitan naszej kadry pograł chwilę w koszykówkę z najmłodszymi, przyglądał się też, jak trenują na ergometrach pod okiem wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Katarzyny Zilman. Robert Lewandowski podkreślał, jak ważne jest to, by dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach sportowych. Moja mama też prowadziła SKS-y, więc jak najbardziej pamiętam doskonale, jak to było, jak po zajęciach już po szkole chodziło się w SKS-y i różne dyscypliny się sięgnęły i spędzało czas, więc to jest zawsze coś super. Zawsze będę Wam polecał jak najwięcej sportu, obojętnie jakiego, obojętnie gdzie, ale ważne, żebyśmy się ruszali i to też pomaga lepiej myśleć. W ramach programu SKS Dzieci i Młodzież Szkolna mają dodatkowe 60-minutowe zajęcia z wychowania fizycznego dwa razy w tygodniu prowadzone przez nauczycieli WF-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Tak, właśnie do trzeciej, ale wcześniej, bo do drugiej, do 14:00 powtórka z rozrywki. Za kilkanaście minut będziemy świętować, dlatego wybierzemy się do Zielonej Góry, ale wcześniej przejedziemy się niemieckimi autostradami, które przez wielu kierowców w naszym kraju są brane za wzór. No właśnie, ale dlaczego? Dlaczego? A, no właśnie, niby proste pytanie, ale może warto się zastanowić, dlaczego przez wielu kierowców u nas w kraju niemieckie autostrady są brane za wzór. No i posypały się odpowiedzi, krótko i na temat, bo nie są ciągle remontowane. A, to jeszcze paręnaście, może nawet kilkadziesiąt lat temu tak rzeczywiście było, ale teraz są. Może nie w permanentnych remontach, ale jednak. Choć swoją drogą może wyremontowane i koniec. I są na wiele lat. Bo są bezpieczne. No to zadałbym dodatkowe, a nasze drogi nie są? No może i nie są, a może to nie wina dróg, może przerzucamy to na przykład, że są drogi niebezpieczne, że prędkość jest winna tym, że właśnie. Zachęcam do korespondencji trójka do trzeciej @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3, chyba najszybciej telefonicznie, jeszcze SMS-owo. 71335, 17 minut po godzinie 13. 20 minut po godzinie 13 w sprawie niemieckich autostrad. No właśnie, być może to będzie koniec jazdy bez limitu. Przewodząca w sondażach przed nadchodzącymi, to już za 2,5 tygodnia, wyborami do Bundestagu SDP obiecała zmniejszyć prędkość na niemieckich autostradach do 130 km na godzinę, przypomnę, czyli to 10 km na godzinę mniej niż w Polsce. Ograniczenie tempa jazdy na autostradach może nie tylko odebrać wyborców Partii Zielonych, obecnie trzeciej w sondażach, ale także, a może przede wszystkim pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczenia spowodowanego właśnie przez transport. Jednak czy faktycznie to dobre rozwiązanie? Jakub Dymowski, instruktor jazdy. Najwięcej paliwa samochód potrzebuje do rozpędzenia go, a dokładnie silnik. Więc jeżeli rozpędzimy go do pewnej wartości i tę wartość utrzymujemy, spalanie zaczyna nam spadać. Natomiast jeśli chodzi o prędkości powyżej 130, tu opory powietrza są zdecydowanie wyższe i spalanie zdecydowanie wzrasta. Więc wydaje mi się, że chodzi właśnie o to, jeśli chodzi o te zmiany na niemieckich drogach, żeby raz zadbać o ekologię, a dwa zadbać o bezpieczeństwo. Wiadomo, że zawsze wyższa prędkość ciągnie za sobą wyższe niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ruch drogowy. Mówimy o zanieczyszczeniach z transportu. Sławomir Brzuzek, faceci w zieleni. To po pierwsze trzeba powiedzieć, że są różne rodzaje zanieczyszczeń, bo to, co intuicyjnie widzimy jako pierwsze, to jest to, co jest wydychane z rur wydechowych samochodów i emisja dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o emisyjność w zakresie dwutlenku węgla, to transport nie jest wcale największym winowajcą, natomiast jest ewidentnie najbardziej uciążliwym zanieczyszczającym, jeżeli chodzi o obszary silnie zurbanizowane i mówimy o obszarze smogowym, dlatego że emisja chociażby tlenków azotu, które mają bardzo silny wpływ na układ oddechowy, czy emisja cząstek pyłów zawieszonych. Bo oczywiście można zmieniać jednostki napędowe. Wymiana silnika spalinowego na elektryczny na pewno eliminuje wszystko to, co wychodzi z rury wydechowej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co możemy i na poziomie zarządzania flotami, i na poziomie kierowcy zrobić ze zmniejszeniem tego negatywnego wpływu, to trochę rzeczy jednak jest. To taka podstawowa rzecz, o której czy kierowca w firmie, czy kierowca prywatny powinien mieć tego świadomość i stosować, to jest tak zwana ekojazda. Jest teraz taki trend ekodrivingu. Wiadomo, że zmiana biegów na wyższe w miarę możliwości jak najszybciej względem obrotów silnika i względem wzrastającej prędkości doprowadza do tego, że samochód spala zdecydowanie mniej paliwa. Szerokie zastosowanie w nowych samochodach systemów start and stop, czyli wygaszania tych silników w trakcie postoju, też wpływa na zmniejszenie spalania. Także przede wszystkim jazda powinna być bez pośpiechu, spokojna i zdecydowanie zaplanowana. Tutaj jest wiele takich elementów, o którym mówi eco-driving. Natomiast głównym, najważniejszym elementem jest to, żeby poukładać sobie wszystko w głowie i przestać wiecznie się spieszyć. No właśnie, a wtedy przepisy nie będą nam przeszkadzać, a przecież mają sprawiać, byśmy jeździli płynnie czy komfortowo, przede wszystkim bezpiecznie. O limitach prędkości na autostradach naszych zachodnich sąsiadów zadecyduje już nowy Bundestag. Ten zostanie wybrany, przypomnę, za 2,5 tygodnia, 26 września. Złożonym tematem ograniczenia tempa jazdy na niemieckich autostradach zajął się nasz reporter Stanisław Perzyna. Tu Trójka, 24 minuty po 13. Stoję na ulicy z nią, stoję twarzą w twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Śmiechy wkoło nas. Ktoś przechodzi, trąca łokcie. czemu przestawiam nos? Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten w skórze to dram. Padam dzisiaj byłem sam. Mała zaródź to, co obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w odchłań gwiazd. Małam ci to, co ja. Kto jeździ niemieckimi autostradami, ma głos 2 2 7 3. Jestem użytkownikiem dość częstym tych dróg i te drogi były fenomenalne kiedyś, kiedy około tam 20 lat temu, kiedy był mniejszy ruch, natomiast teraz są bardzo zatłoczone, są remontowane, to bardzo dobrze, że są remontowane, niemniej jednak sieć autostrad jest bardzo rozbudowana i chciałbym, żeby taka była w Polsce. I tu wybiegamy w przyszłość, ale mówimy też o teraźniejszości, spoglądając także w przeszłość. Jeszcze kilka lat temu, a to cała tendencja, bo 10 razy, powtarzam, 10 razy więcej ludzi ginęło w wypadkach śmiertelnych, oczywiście w Polsce niż w Niemczech, mimo że tam na autostradach nie ma ograniczeń prędkości, więc istotą, wie pan, problemu jest nie to, czy jakie są autostrady, czy w ogóle są. To nie jest kwestia, jakie są, ale po prostu trzeba je budować. O tych nowo budowanych autostradach, czy w ogóle drogach w tym tygodniu w naszej audycji już mówiliśmy. Gdyby chcieli państwo zabrać głos w sprawie, zachęcamy. Kontakt z nami na 3 sposoby. Już prawie 13:30. Szerokiej drogi. Rozdałabym może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Jazdy na niemieckich autostradach. Utrzymy się. To sygnał od pani Aleksandry. No do tego jakość dróg, masełko i płynność jazdy. Szerokiej, bezpiecznej drogi, także po naszych polskich drogach. No a teraz zabierzemy państwa do Zielonej Góry, bowiem tam trwa winobranie. To święto miasta z już wieloletnią tradycją. Najstarsze zapiski głoszą, że winorośle rosły tam na tym terenie już w 1314 roku. Co więcej, królem tej osady wciąż jest Bachus, który co roku przejmuje władzę na 9 dni. Czy zasłużyłem na klucze do miasta? Zielona Góra, polska stolica wina, rozpoczyna świętowanie pod rządami przy wspaniałego Bachusa. Panie prezydencie, masz pan wolne do przyszłej niedzieli. I tak to się wszystko zaczęło. Klucze do bram miasta dzierży Bachus, bóg wina. W czasie święta Zielonej Góry jest niebywała okazja, by podejrzeć sekrety tych, którzy o winorośli wiedzą wszystko. Tu mamy Miller Thurgau, taką historyczną odmianę uprawianą tutaj jeszcze przed wojną. Tu jest kolej Dornfelder, taka nowa niemiecka odmiana. Owoc jest już, tak jak widzimy, i kiść jest duża, prawda? Można spróbować, nie ma się co bać. Mieszkam praktycznie od urodzenia tutaj w Zielonej Górze i pierwszy raz jestem w winnicy zielonogórskiej, także naprawdę rewelacyjne wrażenie. Winobranie to także okazja, by lepiej poznać historyczne zakamarki miasta. Przewodnicy mają tutaj pełne ręce roboty. Oglądamy kilka piwnic winiarskich. Bartłomiej Gruszka, Fundacja Tłocznia. Między innymi tutaj przy ulicy Grodgera, przy ulicy Sowińskiego, że inne zabytki związane z winiarską historią Zielonej Góry. Na przykład dom Kremplera albo dom Edwarda Zajdla. Z Wrocławka specjalnie przyjechaliśmy na to spotkanie, winobranie tutaj u was w Zielonej Górze. Jesteśmy pierwszy raz w życiu. Hubert Małyszczyk, kierownik wizyty Zielona Góra, obserwuje, że dawny Greenberg odwiedzają turyści praktycznie z całej Polski. Zauważamy duże nagromadzenie osób z Wielkopolski chociażby, czyli to będą te jednodniowe wyjazdy. Lubimy też się promować na Śląsku, bo jesteśmy tam też dosyć dobrze odbierani. Duże aglomeracje, Warszawa, Łódź, jednak szukają ludzie tego spokoju. Wiele o tym słyszeliśmy, Zielona Góra, piękna, podziwiamy tutaj Stare Miasto i tą fantastyczną atmosferę. Oglądaliśmy jakiś film dokumentalny o tych terenach i ponieważ nie mieliśmy planów na wakacje, postanowiliśmy, jedziemy na ziemię lubuską. A kto nie był jeszcze w Zielonej Górze, niech nie zwleka. Bogowi wina w końcu się nie odmawia. Tu Bachus, zapraszam was kochani, przybywajcie, będzie mnóstwo atrakcji. Czekam na was kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie i czekam. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Te atrakcje to między innymi jarmark czy koncerty. Na pewno będzie głośno i klimatycznie. Winobranie w Zielonej Górze potrwa do najbliższej soboty. Szeptem powiem, w tajemnicy zakończy się koncertem Maryli Rodowicz, która zostanie oficjalnie honorową obywatelką miasta. Mówimy, że w Zielonej Górze przyszła na świat. Sekrety winobrania zebrała nasza reporterka Karolina Kamińska. Tu Trójka. Za 24 minuty będzie godzina 14. Spadam, powoli spadam. korytarze świateł, pomruki znaczeń spada, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, niedorzeczności bez wahania spadam, chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój. Cały ze światła spadam, jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga, spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Muzyki dzisiejszych tematów też pewnie ciepłe wspomnienia kołaczą nam się w głowach i tak będzie również za kilka minut. Wspomnienie zmarłego dziś Wiesława Gołasa w trójkowych serwisach informacyjnych, w portalu polskieradio.pl, także w mediach społecznościowych, również w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki i także, jak wcześniej wspomniałem, za kilka minut w powtórce z rozrywki. Tu trójka za 19 minut, 14. za kwadrans 14. Łukasz Szwed, powtórka z rozrywki wyjątkowa dziś. Dzień dobry, dzień dobry. Smutna wiadomość do nas dotarła, pewnie już państwo wiecie. Nie żyje Wiesław Gołac, osoba, której no, zdaje się, że bliżej nikomu przedstawiać nie trzeba. Powiem tylko, że był członkiem kabaretu Starszych Panów oraz kabaretu Dudek, aktor teatralny i filmowy. Dziś przypomnę kilka piosenek w jego wykonaniu. Przed nami klasyka włoska, utwór Freda Buscaglione w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego, oczywiście w wykonaniu Wiesława Gołasa. Teresa, daj spokój. Przegląd prasy. Gazety popołudniowe, Corriere della Sera, Evening Star, Ekspres Wieczorny, Kurier Polski, Wieczór Wrocławia, Dziennik Zachodni, a także Radio Kurier podały następującą wiadomość. Pewna pani, niepracująca, imieniem Teresa, zastała swego męża w mieszkaniu przyjaciółki w sytuacji niebudzącej wątpliwości. Natychmiast wyjęła z torebki pistolet i wymierzyła prosto w serce niewiernego małżonka. Naoczny świadek tego wydarzenia zeznał, że nieszczęsny mąż błagał ją o darowanie mu życia mniej więcej tak. Teresa? Co robisz? Rany boskie, rzuć tę spluwę. Bardzo proszę, opuść lufę, znajdź inny cel. No, Teresa, no pomyśl. Życie ludzkie takie kruche, co? Chyba nie chcesz mieszkać z duchem, zastanów się. O Boże mój jedyny, tu nie ma mojej winy. Wierz mi, gniewasz się bez przyczyny. Proszę cię, wysłuchaj mnie. Spotkałem ją przypadkiem, zaprosiła na herbatkę. Broniłem się sił ostatkiem. Tak, rację masz. To był mój błąd. Że co? Nic. Teresa! Teresa! Odłóż zaraz ten pistolet. Tu go połóż na tym stole. I chodźmy stąd. Nie! Nie, Teresa! Nie! Nie strzelaj do mnie, Teresa! Nie! O Boże mój jedyny, tu nie ma mojej winy. Wierz mi, gniewasz się bez przyczyny. Proszę cię, rzuć wreszcie broń. Nic złego tu nie robię, nic co wyobrażasz sobie. Mówiliśmy tylko o tobie. Proszę cię, nie caluj skroń. No co? Teresa, co robisz? Wiesz, że z bronią nie ma żartu. Czemu jesteś tak uparta? Pozwól mi wyjść. Teresa, nie! Nie strzelaj do mnie! Nie! Nie! Nie! Teresa, ja cię proszę, daruj mi! Kolejna piosenka, którą usłyszymy w wykonaniu Wiesława Gołasa, pochodzi z drugiego programu kabaretu Dudek pod tytułem Nowy Wspaniały Świat. A sama piosenka nosi tytuł W co się bawić? Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo myślę, patrząc po tej sali, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl pod zimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. Co się bawić, chcę się bawić. Tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w Kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy w czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia, szare komórki